उसका पहला परोप संधि है परोपम, यह पूरा हो गया। अगला परोप संधि के लिए ती संज्ञा सूत्र, संज्ञा सूत्र पहले करेंगे फिर परोप का आरंभ करते हैं। अचोन्त्यादिति, अचोन्त्यादि ती, अचह षष्ठी का एक वचन, अंत्यादि प्रथमा का एक वचन, ती प्रथमा का एक वचन, षष्ठी प्रथमा प्रथम तीन पदों से उत्सु अचा मध्ये अंत्य सदरीय तत्सम सिया। ऐसे शब्द मैं पहले ही लूंगा ताकि आपको सुविधा और सीधा समझने में। मनस शब्द यहां कितने अच्छे बता सकते हो आप? दो है बिल्कुल सही। कौन से? मकारोत्तरवर्ती आकार, नकारोत्तरवर्ती आकार। इन दो अचों में से अंत्य अच कौन है? नकारोत्तरवर्ती आकार अंत्य। वह किसके आदि में है? वह स के आदि में। ऐसा समूह क्या हो गया? अस। इस अस का ई संज्ञा हो जाएगा। अब देखो अचों के मध्य में जाने का छो, अचों के मध्य में अचा मध्य यो अंत्य, जो अंत्य है स आदिर्यस्य, वह है आदि में जिसका, ऐसा जो समूह अस, उस समूह का संज्ञा यस्य तत्ती संज्ञा स्या। अचा मध्येयो अंत्य स आदिर्यस्य तत्ती संज्ञा स्या, उस समूह का ती संज्ञा हो जाता है। उस समुदाय का ती संज्ञा करने का फल क्या होगा? आपको फल दिखाने के लिए वार्तिक ला रहे हैं जो प्ररूप करता है। शखंड वालिशु पररूपम वाच्यम, क्या वार्तिक है? वार्तिक का लक्षण याद है? नहीं है। उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते तं ग्रंथं वार्तिकं प्राहो वार्तिक विद्या विचक्षणा। सब लक्षण खोपड़ी में होना चाहिए, पुस्तकों में लिखने से क्या? पुस्तकों में तब तक लिखे रखना है जब तक यहाँ नहीं आए। यहाँ डालने के बाद वह रह ना रहे कोई आपकी दिमाग खा जाए पुस्तक प्रोफेसर जब आते कोई हो जाए कोई भूला तो क्या है प्रश्न तो भगवती प्रश्न तो प्रोफेसर जी मैं चाहता तो अनुभव थे अनुसर जो बहुत सारे दाप उत्तर थे अपने शखंडवादिशु पररूपम वाच्यम, शखंडवादिशु पररूपम वाच्यम। दोबारा ऐसे थोड़ा जाएंगे क्योंकि कल गड़बड़ होगा ना विकास में। या तो अचोन्त्यादि के सूत्र का वह तो की संज्ञा का फल बता रहे हैं शखंडवादिशु पररूपम वाच्यम। शखंडु आदि यस्य, शखंडु एक पद है, वह पद वह शब्द है आदि में जिनका, ऐसे जो समूह है उसको कहेंगे शखंडवादि गण। शब्द गण आपने लिखा प्र है आदि में जिनका, ऐसे 22 शब्दों के समूह का नाम प्राधिगण। उसी प्रकार से शखंडु है आदि में जिनका, ऐसे शब्द समूह का नाम शखंडवादि गण। उस गण में पठित जो शब्द हुए हैं उन शब्दों में आप देखोगे एक लक्षण कार्य, क्या कार्य होगा वहां? परूपातक कार्य हुआ दिखेगा। परूपातक कार्य हो चुका है करके रखे हुए पानी में जी, जितने भी शब्द वहां पर होंगे उन सभी शब्दों में परूप हुआ है। ऐसे परूप में प्रमाण क्या है? पाणिनि का स्वयं का एक सूत्र है रोपाभ्याम समर्थाभ्याम, रोपाभ्याम समर्थाभ्याम क्या होना चाहिए? समर्थाभ्याम होना चाहिए। यदि आत्मा स्वर्ण दीर्घ होता पूर्व प्रमुख एकादश नहीं होता या दीर्घ होना चाहिए था समाधन अर्थ समार्थ नहीं हुआ पर रुक कर दिया पाणिनी जी ने और बनाया समर्थ। पाणिनी के सूत्र ज्ञापन करता है आकाशवाणी जिलो को बात करके प्ररूप नाम का कोई कार्य भी है और वह प्ररूप कार्य कौन करेगा युक्त था पाणिनी जी ने कहा है ना प्ररूप है करके लेकिन उसके अलग सूत्र बनाया नहीं उन्होंने इसलिए वार्तिक कार्य उसको पूरा कर सेकंड वाक्य शुरू पाणिनि जी ने प्ररूप करके प्रयोग किया यह ज्ञापन करता है शुभ और उसके लिए उन्होंने संस्कृत में जितना कात्यायन महर्षि जी को प्ररूप हुए शब्द दिखाई दिए थे उतने को उन्होंने संग्रह कर दिया और कई शकंद वाली गण है इनने समर्थाभ्याम में जैसा पाणि ने प्ररूप किया वैसे यहां भी प्ररूप करना सकधन अंधु हो यहां प्राप्त आकाशवाणी जी को बाहर करके आपने क्या करना है प्ररूप करना है जैसे पाणि जी ने या समार्थाभ्याम न करके समर्थाभ्याम प्रयोग किया जैसे पाणि ने या शकांधु न करके शकंधु करके पाठ इसका प्ररूप विज्ञापन ठीक अब हुआ वैसे शक के ककारोत्तरवर्ती जो आकार है ककार के उत्तरवर्ती जो आकार है और अंधु के आधिवर जो आकार है ठीक है। अब इस आकार को ती संज्ञा तो असंभव है अपने आप क्यों किसी के आदि में तो है नहीं फिर नियम क्या था आचों के मध्य में जो अंत अच्छ है शका में कितने अच्छ है दो शाम कम इन दोनों में अंत अच्छ कौन है ककार उत्तरवर्ती आकार है वह है आदि में किसका यहां तो कुछ ही नहीं जैसे मनस में था ना स मनस में आपको मिल रहा था आ था ये जो आकार है वह किसके आदि में था स के आदि में था इनलिए शक के आकार है वो किसी के आदि में तो ही नहीं तो समूह तो बन नहीं रहा है समूह नहीं बनेगा तो उसकी संज्ञा नहीं होगा करना पड़ेगा गण में लिया हुआ कैसे करोगे तो विपदेश भाव है ना करना विपदेश भाव क्या है देवदत्त सेता एव पुत्र शैव ज्येष्ठा शैव मध्यम शैव कनिष्ठो यथा तथा अत्र ककारोत्तरवर्ती आकार एव आदिरपि मध्योपि अन्त्यस्थिति मत्वा शैव अन्यस्य आदि न भवति चेदपि स्वस्य स्वयव आदित्वं स्वीकृत्य अकारो समूहति मत्वा एकैकैश्चैव अकारस्य समूहत्वं स्वीकृत्य इति संज्ञाचार्या इससे आपको भी समूह मान लिया जाएगा वही अपने ही के आदि में है क्योंकि खुद ही आदि है खुद ही मध्य है खुद ही अंत है पूरे समुदाय खुद है आज खुद के समुदाय तो मान कर जो सरकार को तीसंज कर दे जो तीसंजक वर्ण है उस तीसंजक तीसंज जिसका हुआ है उसको क्या हो जाता है पर रूप एकादेश हो जाता है। अब इसलिए इन दोनों के स्थान पर के सदृश वर्ण एक नया आकार आके बैठ जाएगा परस्य रूपम अर्थात सदृशम अन्य देव वर्णम आदेशत्व विशिष्टम यत् तत्परूपम उसको परस्य रूपम माने सदृशम यद अन्य वर्ण दूसरा उसके सदृश लो अकार वो कैसा होगा आदेशत्व विशिष्ट न तो परत्व विशिष्ट होगा क्योंकि परत्व विशिष्ट जो होगा वो स्थानीय वारिश उसकी जगह पर बिठाना है इसे उसके सदृश हमें दूसरा वर्ण लेना है जिसमें मैं आदेशत्व धर्म दे दूंगा विष्णु का नाम स्वर रूप। इसी तरह से पूर्व समझना, पूर्व से रूपम सदृशम यद अन्य वर्ण आदेश विशिष्टम तत्पूर्वम व्याकरण की कॉपी मेरे दिया। इसे नया आकार आया जिसमें आदेशत्व है, इसमें परत्व है, इसमें पूर्वत्व, तीनों आये देखम चतुर्थ जिसमें पूर्वत्व रूपी आकार, ये तीनों आकार अलग अलग है, एक नहीं है, इनकी अलग अलग जाति है, ये देखने में एक जैसे ये कर रहे हैं, जिसमें पूर्वत्व जाति है, जिसमें परत्व जाति है, इसमें आदेशत्व जाति है। पूर्वत्व और परत्व में स्थानित्व धर्म है, एक सामान्य धर्म हो, इन दोनों में एक स्थानित्व नाम का सामान्य धर्म है, इसमें आदेशत्व धर्म है। यह अंतर को समझना, इसलिए आप लकार आदेश हो गया तो हल हो गया, और मैं बचा इंदुहु लाज गया जिन्हें प्रेण संयोज्यम शखंडुहु के रूप में सिद्ध है। शकनंदित अवस्थायाम शख शकाराम अंधो शक देश विशेष स्थितो वा अंधो यदि शकंदो षष्टि तत्पुरुष सप्तमी तत्पुरुष वा समास कृत्वा समासत्वात् नित्य संहित संज्ञायां पराशनिक संहिता के निर्णय सूत्र में प्रवेश थी शकलनंदु इत्यत्र संधि कार्य कर्तव्य निश्चित सती सर्वप्रथम जागरा आदिम गुण तप्रसत्काल से स्थानेंतर तम जो सूत्र त्रय सहकारेण सूत्र आदगुण गुणे प्राप्त तम बाधित्वा तुल्याश प्रकरण सवर्णम भूकालो दृष्टिर्गपुतः स्थानेंतरतमः सूत्रत्रय सहकारेण अथ श्रवण दीर्घित्न दीर्घे प्राप्ते शकंद्वारि गणे पठितत्वात् तंबाल बालिकांड के दीर्घ बांधकर कोई कारण नहीं था, शकंदा शकंद्वारि गणे पठितत्वात् तम दीर्घम बाधित्वा प्रकारोत्तरत्याकारे समुदाय तो स्वीकृत्य अचुंत्यादि तीन नटी संज्ञाएं प्रदेश दी अंधुत्य सूक्त आद्य अवर्ण से सादृश विशिष्ट अकारात्मक आदेश पूर्व परिवस्थान प्रदेश दी शक धन अधन दीवस्थायाम अजिन विजन परिण संयुजन के अन्य न्याय न वर्ण सम्मेलन कर दे शकंदुति रूपम एवमेव कर्कदनंदु कर्ताणाम देश विशेषाणाम राज विशेषाणाम बांधुई कर्तंदुः कर्क नामक राज विशेष क्षत्र विशेष लोग है, उनकी जो कुआ है उसका नाम कर्तंदुः, वह इसी प्रकार से काम हुआ है कर्क धन अंधुः आदगुण की प्राप्ति फिर उसे बाद जाकर समझिएगा उसको भी बात करके इस वार्तिक सघन वाली गण में होने के कारण यहाँ दिन को बात करके परोप कालिश कर दिया गया कर्तन ये रूप बनता है, है? अर्थ पर अर्थ किया है ऐसा भी अर्थ है यहाँ टिप्पण कर गए तत्वोधिकार ने कर्काणाम राजिशाम अंधु यह अर्थ किया है सिद्धांत तत्व की जाए ना उन्होंने उसी व्याख्या किया टिप्पण दिया हो किए अंधु प्रहित कूप है चमरा अमर कोश भी दिया है अंधु मैंने कुआ ही होता तो किसने बैर में रूढ़ कर दिया होगा रूढ़ी कर दिया है मनस धन ईशा देखो अब समुदाय का भी दृष्टान दे रहे जान करके मनस धन ईशा मनस धन ईशा ईशा लांगल दंडल हमारा ईशा कहते हैं लांगल का दंड को लांगल मैंने हल जो हल नहीं लगाते हैं खेती में एग्रीकल्चर लैंड में देखा होगा ना जो भैंस वाले हल लगाते हैं वो हल का जो दंड होता है उसको ईशा कर वह दंड करता क्या है नियंत्रण करता कितना दबाना चाहिए जहां कितना है नहीं उठाना है नहीं कुछ करता नहीं किसान करता क्या उठाता है कुछ दबाता है कुछ करता है सारा नियंत्रण करता जोतने का नियंत्रण ईशा से मन का नियंत्रण जिस धन से करोगे मनीषा ऐसा जो करे तो बुद्धि करता मन का नियंत्रण कौन करे बुद्धि तो करे इस तो विज्ञानवान सारधि कहा है ना इसको कठोपनिषद बुद्धि का नाम मन। यहाँ देखिए मां में अभी आदि में इस पूरे समुदाय है, उस समुदाय का तीन संज्ञा होगा। मनस में जो अस है उसकी तीन संज्ञा होगी। अस धन इस संपूर्ण के स्थान पे एक नया इंकार बैठ गया। अस भी गया, पर वाला ई भी चला गया, एक नया ये बैठ गया और मन हलंत हो गया। सा पर बचा हुआ है ला दीजिए मनीषा। आप प्रतिगण हो गए, हम कह दिया एक नहीं ऐसा हजारों शब्द कितने को गिनाते कात्यायन महर्षि विवेचक, उन्होंने दसवीं दृष्टांत दिखा दिया, गण में गिना दिए, फिर बाद में कह दिया आप प्रतिगण हो गया। ऐसे जहां जहां हुआ हो संस्कृत वाङ्मयी में वेद स्मृति पुराण आदि इतिहास आदि ग्रंथों में जहां कहीं भी ऐसा प्ररूप कार्य हुआ दिखाई देता है, जैसे शकंदु परकंदु मनीषा सीमांत इत्यादि स्थलों में हुआ हो। सीमंत केश वेश सीमंता स्त्रियों के संस्कार विशेष का नाम है सीमंत सीमंता केश वेश कुलटा बनता है। इसी प्रकार कुला में तीति या सकुलटा अनेकों कुलों में घूमते फिरते रहने वाली वेश्या, अथवा अनेक घरों में घूमकर भिक्षा मांगने वाली जो भीख मंगी और कुलटा या कुलटा कुल अटा या आकर्षण दिन नहीं हुआ पूर्व प्रकार। इस प्रकार से बहुत सारे हैं शब्द जो यहां गण में नहीं है, प्रयोग में होता है, लेकिन उसको इस गण में ले लेना पड़ेगा क्योंकि वो भी प्ररूपात्मक कार्य हुआ है। इसको कहते हैं आकृति और आकृत्या स्वरूपेण क्या अनुसार स्वरूप समान कार्य दर्शन गण्यते परिचीयते बोध्यते इति आकृति वर्णः। आकृत्या मैंने स्वरूप जैसा कंधु पर कंधु मनीष ऐसा ग्रंथ बना है वैसे ही जैसे दिखाई दे का मतलब क्या समान कार्य दर्शन है ना, जैसे आप पूर्वपात्र कार्य देखा है वैसे पूर्वपात्र कार्य का दर्शन हो तो उनको गण्यते परिचीयते बोध्यते आकृति गण उस आकृति गण कर। एक पहाड़ खत्म हो गया है। एक और परोपादेश वाला सूत्र आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। ओमांगोश्च ओमांगोश्च ओमांगो सपने का द्विवचन छ अव्यय दो पद प्रश्न ओमी आंगी चाक परे परूपम एकादेश सपने का द्विवचन और अव्यय ओमांगो सपनी का द्विवचन है च अव्यय है। उसका स्वयं लिख रहे जब अलग अलग करके दो सपनी ओमी आंगी च आत परे मैंने आवरणात परे पर रूपम एकादेश स्यात् पूर्व परे हो पर रूपम एकादेश स्यात् ओम के पर में रहते हुए या आंग आंग कौन सा पर है ना अभी प्रापर आपको सुनो आया था ना उसमें जी आंग नी वो जो आंग उस आंग के पर में रहते हुए किससे परे आवरण से आप चाप में आप को लग कर दो आप मैंने आवरण आवरण से ओम पर में हो ये आवरण से आंग पर में हो तब क्या करना पूर्व और पर उभय के स्थान पर के सदृश आदेश धर्म से विशिष्ट नया जो वर्ण उसको दिखाना दृष्टान शिव धन ओम धन नम शिवाय शिव शिवाय शिवाय ओम नम शिवम नहीं बना शिवाय धन ओम धन नम शिवाय धन ओम क्या क्या प्राप्त होगा सबसे पहले आठ गुणा रज्जुरेशी अवधातु है, एंगी परोपम, इसलिए एंगी परोपम प्राप्त होगा नहीं होगा वो भी अवर्णांत उपसर्गात परे एंगा दो धातु कर दिया अवर्णांत उपसर्गता है वो भी प्राप्त क्या रज्जुरेशी अगर सीधे आइए आप तो मांगो गुण प्राप्ति है वृद्धि प्राप्ति है दोनों को पास दिया गया और वर्तमान सूत्र से प्रयोग किया जा रहा है यकार उत्तर और कियाकार और ओम है पर में उसका ओकार इन दोनों के जगह पर का सदृश वर्णा नया ओकार आ गया आप ओमी पर आवरण से ओम के पद में रहते हो पूर और पर के स्थान में परूप एकादेश होता शिवाय हल हो गया भैया और या केवल मां रह गया मिला दीजिए शिवायोम एक शब्द शिवायोम नमा मेरे बन जाएगा अब अगला वाला आ रहा है प्रक्रिया वही है बोलने की तो नया कुछ भी नहीं है यहां पर इतने कोई समास आदि नहीं है शिवाय और ओम एक वाक्य ओम नमः शिवाय बोलते हैं जैसा शिवाय ओम नमः नम शिवाय नमः ओम ही बोल सकते हो ओम शिवाय नमः ही बोल सकते हो ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हो कोई सकते और इस क्रम से जब बोलोगे तो संधिकारी प्राप्त हो रहा है इस वाक्य में संधि करना न करना मर्जी आपकी होती है वाक्य तो सा विवक्षा न तेरे शब्द संहिता संहिता मान लेंगे यद्यपि वाक्योय वक्तुरिच्छाधीनोस्ति संहिता संज्ञा तथा पढ़ा समीकर संहिता संहिता संज्ञान करते सभी संधि कार्य कर्तव्य अधीन गुण तब सत्काल से स्थान सहकारेण आद गुण तीन गुणे प्राप्त तम बाधित वृद्धि तदस्ता स्थानांतर सूत्र सहकारेण वृद्धिराधिशब्दारूत्रेण स्वरूपेतादेशे सति शिवायोमस्थाया अर्जन व्यजन प्रेण संयोज्यन वर्णसंयोग शिवायो नम शिवजन आदन ही अब एक नया स्थल है यहाँ भी कई बात सामने आएंगे आपके नई नई बातें नई नई परिभाषाएं नए नियम शिवा आ धन और आ का बीच में आकाश होने जगह प्राप्त और आ और जी का बीच में गुण प्राप्त कौन सा कार्य पहले करना है या निर्णय पहले करनी पड़ेगी परिभाषा बोलना पड़ेगा ना फिर धातु उपसर्ग योग कार्य अंतरंगम जाना पड़ेगा ना बिना परिभाषा का काम चलता नहीं धातु उपसर्ग योग कार्य मंतरंगम धातु उपसर्गयो कार्य मंतरंगम क्योंकि यह है प्रातिपद यह है उपसर्ग यह है धातु धातु और उपसर्ग के बीच का जो कार्य है वह अंतरंग माना जाता है और प्रातिपदिक और उपसर्ग के बीच में जो कार्य दिखाई दे रहा है वो बहिरंग और एक नियम है अंतरंग होने मात्र से क्यों करूं कोई पूछेगा तो असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे दूसरी परिवार असिद्धम बहिरंगम दो अलग अलग परिभाषाएं असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे इसलिए यहां पर ये परिभाषा पूरी नहीं होती है इतना ही कहने से काम चलेगा नहीं धातु सहयोग कार्य मंत्रंगम ऐसे ढंग से काम नहीं चलता अन्य बहिरंगम में जोड़ना पड़ेगा अन्यत बहिरंगम, इसके बिना वो अधूरा है। कैसे लिखेंगे? कार्य मंत्ररंगम मन्यत बहिरंगम, उससे भिन्न बहिरंग। धातु पुस्तक कार्य मंत्रंगम अन्यत बहिरंगम। अब ये जो चीज क्या है, धातु सरकार से भिन्न है, अन्यत है, इसलिए बहिरंग हो गया। और जब बहिरंग होता है वो सिद्ध होता है, दूसरा आगे बोलने लगा सिद्धम बहिरंगम अंतरंग। अंतरंग कार्य कर्तव्य बहिरंगम कार्यम असिद्धम भवती, अंतरंग कार्य करना होता है जब तब बहिरंग कार्य क्या माना जाएगा, असिद्ध माना जाएगा। सब सब बहिरंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर उनका आपसी लड़ाई देखी जाएगी ना, संयुक्त से परंपरा में कहीं कुछ आएगा, कहीं कुछ आएगा समाधान करने वाला। जब आएगा तब दिखाएंगे, जब आ जाए तो आवे तो सही सामने, प्रसंग आए नहीं तो फिर चर्चा करने से फायदा जाएंगे। इसलिए यहाँ पर धातु कार्य मंत्र अन्यत बहिरंगम कर दिया। ये धातु धातु है कि ही इन गौ धातु रूप है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन करो, और यह है उपक्षर आंग उपक्षर, आंग का आ बचा हुआ है। इसलिए धातु रूप सर का कार्य गुणात्मक कार्य, और प्राकृतिक और उपसर्ग का बीच में जो कार्य हो रहा है दीर्घात्मक कार्य। यह दीर्घात्मक कार्य बहिरंग हो गया। और दूसरी एक और लक्षण बता दिए, इन दोनों के बीच संहिता नित्य है, इन दोनों के बीच संहिता नित्य नहीं, क्योंकि पृथक जो पद है, हे शिवा एक पद है, एक अलग पद। जैसे आगच्छ बोलते ना, आई ही बोला है, आगच्छ अर्थ में ही है, अर्थ क्या है, शिवा इधर आई है, इसका अर्थ आ ही मैंने इधर आइए। दो भिन्न पद है, भिन्न पदों का विषय कार्य संहिता संग तो मौज है, करना चाहो तो करो, नहीं तो मत करो। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं होगा, करना ही पड़ेगा, नित्य संहिता। ये भी कारण, यहां संहिता नित्य, यहां संहिता अनित्य। दो पद का विषय संहिता अनित्य, विवक्षा कह दी ना, अंतिम मतलब क्या, विवक्षा कह दी कहीं कहीं पर नित्या नित्य धातु पुसर्ग हो नित्या समासे वाक्य तो सा विवक्षा अपेक्षित, वाक्य में तो अत्याधीन मर्जी करना करना या संहिता, लेकिन यहां तो आपको कोई छूट नहीं मिलने वाला है, आपको करना ही पड़ेगा, संहिता संधि करनी ही पड़ेगी। ये भी अंतर ध्यान रखना, इसलिए भी ये कमजोर है, ये बलवा पहले या करना पड़ेगा, बाद में आएंगे क्या करना, तब फिर प्राप्ति नहीं होएगा। और में गुण हो जाए ये हो जाएगा, ये रहेगा तो फिर कहां से होना, गिर चला जाएगा, कई झगड़े खड़े हो जाएंगे। पहला गुण करने का नतीजा कई झगड़े पैदा हो जाएंगे। देखिए पहले गुण तो कर लीजिए, फिर देखते हैं। तो हो गया ना, नियम समझ में आ गया ना, धातु उपसर्ग का कार्य अंतरंग है, अन्य जो कार्य होगी उस स्थिति में प्राप्त उनको बहिरंग माना जाएगा। इसे दीर्घ को बहिरंग माना गया और गुण को अंतरंग, और गुण रूप अंतरंग कार्य कर्तव्य का दृष्टि में यह दीर्घ रूप बहिरंग का कार्य क्या हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा। अतएव दीर्घ या नहीं होगा, पहले गुण किया जाएगा। पहले गुण किया तो आठ वर्ष गुण हो गया, तो शिवा धन ये ही बन गया, और ही के जगह पर गुण एकार आ गया है ना, और ई का बीच में गुण एकार आ गया। लेकिन इतना काम करने के पीछे बहुत कुछ आपको बोलना पड़ेगा, किया तो थोड़ा सा काम, लेकिन बोलना बहुत पड़ेगा आप, यहाँ पहले जैसा नहीं, करने के बाद बोलते थे, अब यहाँ करने से पहले बहुत बोलना पड़ेगा, यहाँ उत्तर संज्ञा भी करना पड़ेगा, धातु संज्ञा करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा दोनों भिन्न पद है, ये दो अभिन्न पद है, ये और यह धातु रूप शब्द नित्य संहिता है या विवक्षा के अधीन है, ये अंतरंग है, ये बहिरंग है, सारा नियम लगाएंगे तब जब ये कहीं गुण पैदा होगा। यहाँ बोलने के लिए बहुत है, बस तब गुण हुआ, गुण हो तो फिर झगड़ा पैदा होगा, अब विचार करना है इन दोनों के बीच में होगा क्या, क्योंकि दो वर्ण के स्थान में जब एक वर्ण आदेश होते हैं, उस एक वर्ण जो आदेश किए हैं ना हम, उसमें उन दोनों का धर्म रहता छिपा हुआ। अभी तक हम आदेश करते गए, चिंतन जरूरत नहीं थी, अब लेकिन लफड़ा आ जाना, इसे सोचना पड़ रहा है। इस एकार में हा? दो धर्म है, आ भी है ना इसमें, ये जो आ है वो भी इस एकार में छिपा हुआ, उस आ में क्या था धर्म, उपसर्जन धर्म था, और उसी ए में इस ये ई भी आया पर आके बैठा हुआ है, और ई में क्या था धातु धर्म है, या धातु धर्म मानेंगे एकार क्या होगा, एंगाली धातु हो जाएगा, एंगाली धातु, और अवर्णांत से एंगाली धातु हो तो क्या होगा, एंगी पुरुपम लग जाएगा ना। अभी आपने पढ़ा था ना एंगी पुरुपम क्या बोल रहा था, नहीं आज उपसर्ग बोल रहे, वो नहीं आएगा, वो नहीं, वो आएगा वेद के धत्यु गतो धातु का रूप, यही बन गया ना, उसे धातु आ गया, इन धातु आ गया, एक गाड़ी में धातु आ गया, एक धातु से वृद्धि प्राप्त, आपने देखा था ना इन गतो धातु का एकार आदि कोई भी रूप बैठा हो, एक गाड़ी एजादि बल्कि कहा था एंगाड़ी ने एजादि एजाद जो हो एक धत्यु और उठी चप्पर एक दूसरे का आदेश, ठीक है ना वृत्ति वहां मानूंगा तो वृद्धि प्राप्त हो जाए, उपसर्ग मानूंगा तो क्या प्राप्त, वर्तमान सूत्र आएगा ना आंग पाया जाएगा ना, इसमें आंग उपसर्ग पाया जाएगा, ओमी आंगी चबर है परोपम एकादेश, इसको मानूंगा तो सर्व प्राप्ति है, आप इसको मानूंगा तो वृद्धि प्राप्त हो रहा है, ये सूत्र से और ये गोमांगोच्चर से वर्तमान सूत्र से कौन सा करना है, फिर लपड़ा गया ना, हाँ पर वाला ही विप्रच्छेद है परम कार्य, इसे भी सीधे भी जवाब दे सकते हैं, विप्रच्छेद है परम कार्य, ये आया कैसे शेकार के अंदर उसको लाने के लिए, ये में आंग उपसर्गत्व लाने और ये जादि इन धातुत्व लाने, इस एकार में क्या लाया हूं मैं, आंग उपसर्गत्व लाया हूं अथवा ये जादि इन धातुत्व लाया हूं, लाएंगे कैसे, लेकिन क्योंकि इन दोनों के जब पर आदेश शिवाय से इन दोनों का अगर इसमें है ऐसा बोलकर हमने तो कह लिया, इन विधि है क्या ऐसे लाने में, तो सूत्र ला रहे हैं अंताधिवच्छ अंताधिवच्छ अंताधिवच्छ, दोनों अपे अंताधिवत भी अपे है च भी अपे है, दोनों अव्यय पद यहां जो अयम एकादेश स पूर्व श्यांतवत परस्य आदिवत्स्यात्, जहां कहीं किसी भी विधि सूत्र के द्वारा आप पूर्व और पर उभय के स्थान पर ही एकादेश करते हैं तो जो अयम एकादेश, जो यह एकादेश किया जाता है वह एकादेश पूर्व के अंत में जो धर्म रहेगा उसके सदृश हो जाएगा, अथवा पर का आधी का जो धर्म है उसके जैसा हो जाएगा, पूर्व में कौन है आ उसके अंत में कौन है आ ही, जब ऐसा धर्म नहीं पड़ेंगे सिद्धांत को और उसमें कौन सा धर्म है आंत धर्म तारस धर्म वाला एकार हो जाएगा, कुछ कहते हैं पूर्व से अंतवत, पूर्व में कौन है आ उसमें रहता है आंग उपसर्गत्व धर्म, तो आम तो उपसर्ग धर्म आ गया ते में, इसको कहा जाता है पूर्वस्य अंतवत् समान कर दिया। और पर कौन ही उसका आगे ही उसी में इन धातुत्व, उस इन धातुत्व को हमने एकार में ले आया तो एजाज इन धातु बन गया, इन धातुत्व में लाया। जी में क्या धर्म था? इन धातुत्व उसके परस्य आदि वत् धर्म वाला हो गया। इन धातुत्व धर्म लाना, एजाज तो एकार है, असल में वास्तव एजाज तो हो ही गया, इन धातु लाने मात्र से वो एजाज इन धातु बन जाए। तो ये जो सूत्र के कारण से दोनों धर्म आए, और दोनों धर्म आने से झगड़ा पैदा हो गया। अरे ये मैं धातु तो लेता हूँ धर्म, एजाज इन धातु बन जाएगा वो तो एक कहेगा मैं वृद्धि करूंगा। और ये आम धर्म उसमें देखोगे सर्गत धर्म, तो वो कहता है मैं यहाँ पर प्ररूप करूंगा। अब क्या करे? प्ररूप करे कि वृद्धि करे? अब क्या जवाब? विप्रतिषेध है परम कार्य है, विप्रतिषेध है परम कार्य। उसका अर्थ क्या है? अन्यत्र तुल्य बल विरोध है परम कार्य। सूत्र है विप्रतिषेध है परम कार्य। यहां एक चतुर्थ नंबर 89 पर कौन है? पंचानवे है ना, पंचानवे पर हो गया और 89 पूर्व हो गया, नहीं? इसलिए विप्रतिषेद पर पूर्व अपेक्षा से पर कार्य करना। विप्रतिषेद होने पर विप्रतिषेद हो तो पहले विप्रतिषेद दिखाओ कहीं नहीं। विप्रतिषेद का मतलब क्या? तुल्य बल विरोध है, दोनों का बल बराबर हो, दोनों का बल जब बराबर हो, ऐसे दो का बीच में लड़ाई होता है तो ये कह रहे हैं शून्य और एवं युद्ध न तो शून्य मशगयो। दो सिंह की लड़ाई में मजा है, सिंह और मच्छर भी लड़ने लग जाए तो क्या होगा? ऐसे कैसे होगा? युद्धम न तो सिंह मशको हो यथात तुल्य बल विरोध एव परम कार्य नथोन्यथा। तुल्य बल विरोध का मतलब क्या? अगर समझना पड़ेगा कैसे निर्णय लें? ये दो सूत्रों का बल बिल्कुल बराबर ताकत वाले सूत्र है, दो सिंह है, ये एक सिंह एक मच्छर सिंह है। ये निर्णय कैसे लोग दो सूत्रों का बीच? अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाश हो एक लक्ष्य संप्राप्त तुल्य बल विरोध अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाश यो। तुल्य बल विरोध मतलब अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाश यो एकस्मिन् लक्ष्ये समावेश संप्राप्त संप्राप्त तुल्य बल विरोध। एक लक्ष्य में दोनों सूत्र अलग अलग जगह पर अपना अपना काम कर चुके, करने के बाद एक जगह दोनों भिड़ गए। ऐसे जो सूत्रों को कहा जाता है तुल्य बल विरोध वाले हैं। अब देख लीजिए उन दोनों सूत्रों को पहले जाते हैं, बाद में वापस में लौटेंगे। दोनों सूत्र अपने अगर काम कर चुके, जैसे आपने इसको देखा क्या बोलते हैं एक दत्योत्सव उपा धन एति बनाया ना आपने उपैति, इन गतो धातु का रूप को यहाँ चरितार्थ हो गया है। इन धातु का रूप उपसर्ग से परे इन धातु रूप यहाँ चरितार्थ हो गया है। उपैति में चरितार्थ हो गया इन गतो धातु का रूप, लेकिन भौमांगोश के आम की चरितार्थ तो क्या दिखाओ? वायु शिवाय में कैसे दिखा दोगे? वहां का है वो मैं वहां आम की चिंता तो दिखाओ ना मेरे को कहां हो रखा है। आम में प्रूप किया हुआ हो, अपर में धातु ना हो, ऐसा तो स्थान ढूंढ दो, पर मेरी धातु नहीं होनी चाहिए। न एक धातु के नहीं होना चाहिए, इन और एक धातु न हो ऐसे के लिए दिखाना पड़ेगा। यही तो विलक्षण होता लघु पढ़ चुके हैं, बताते क्यों नहीं, तुम गुरुओं से पूछा नहीं होगा, है ना? कई बार गुरु जी बोलते बोलते बोलते आगे बढ़ जाते हैं, छूट हो जाता है, कई बार छूट गया हुआ उनसे, तुम्हारा कर्तव्य है ना। कहाँ प्राप्त है दूसरी जगह प्राप्त, कहाँ प्राप्त है भाई दूसरी जगह कहाँ प्राप्त हो गया? एक स्मरण या तो ले लो आदम ही लीजिए, और ये लेकिन किस धातु का है, स्मरण धातु का, यही बना लीजिए, यही रखिए, धातु भिन्न हो गया केवल रूप वही है। दृष्टांत यहां पर ऐसे दृष्टोक्ष की प्राप्ति नहीं है, केवल का तो धातु नहीं है, वहां क्या है एक स्मरण धातु, यंती बनता है वहां पर, यंती नहीं बनता और आंसर है रूप चलाने में पता चलता है क्षमण जातु छात्र बने बनेगा, वो उत्तर में स्पर्श पद प्रयोग करो, वही लोड लगा मुझे बोल रहे क्वेश्चन सब शिव ही बन गया पर रूप हो गया, इस जगह पर चरितार्थ हो गया है एक स्मरण धातु, यहाँ चरितार्थ हो गया ओ मांगो स्पष्ट, अब दोनों भिड़ गए वर्तमान शिवे ही में तो धातु और आम के प्रचार कर दिया ना आपने कि ऐसे दृक्ष प्राप्ति नहीं होगी, केवल आम धर्म को लेकर कार्य करना है आपने, केवल आम धर्म को लेकर के कार्य करना है इस जगह पर जहां स्मरण धातु है, यहाँ पर केवल यहाँ पर ओमांगोश की प्राप्ति नहीं उपाय की, यहाँ ऐसे दृक्ष काम कर लिया, इधर जो है आपका ओमांगोशन काम कर लिया, और शिव ही जो हमारे वर्तमान में जो है जिसमें इन दो धातु है वह दोनों भिड़ गए, इसलिए इन दोनों धातु सूत्रों को तुल्य बल विरोध वाले समान बल वाले माना गया। यहाँ दे रहे हैं अन्य उदाहरण, कहते हैं आम के लिए बहुत दृष्टांत है इसके संशय से दूर करने के लिए, कृष्णा धन आ धन ये ही दे, कृष्णा धन आ धन ये ही ले लिया पहले से, और ही में एक ही पूर्वम लगाया है उपसर्ग से एंग पर में है ना, और ना उपसर्ग पर एंग है या एंग ही पूर्वम हो गया, फिर उसकी वजह होम वर्ष हो गया कृष्ण ही बन गया बना एक स्मरण का भी लफड़ा हटा दो और सरल है मिल जाता था। अब उपैति में एक धत्युक्ष चरितार्थ है कृष्ण ही में ओमांगो से चरितार्थ हो गया, शिवे ही में दोनों आ गए, शिवे ही में दोनों आ गए, अतएव उनका नाम तुल्य बल विरोध है या कुछ प्रतिषेध है, ऐसी स्थिति में परम कार्यम पर सूत्र ओमांगोश्च, इसलिए ओमांगोश के द्वारा पर रूप ही होगा एक धत्युक्ष बुद्धि शिवदन आदन ही अवस्थायां पूरी प्रक्रिया बोलना है तो कैसे बोल, शिवदन आदन ही अवस्थायां शिव धना इत्यनयोर मध्ये अवर्णांत शिव से प्रातिपदिकत्वात् आकार से उपसर्गत्वात् भिन्न पदकत्वात् संहिता संज्ञायां विवक्षाया अधीनत्वात् अनित्ये सति तथा च आयति उपसर्गत्वात् इहीति धातोः पाणी पाणी धातु पटिकत्वा द्वाय धासंज्ञान धासंज्ञान प्रदेशति आकार के उपसर्ग क्रिया उपसर्ग संज्ञायां प्रदेशति धातु उपसर्गो मध्ये संहिता है नित्यत्वात् परा समीकर संहिता है नित्य संहिता संज्ञायां प्रदेय अत्र अनित्य संहिता अपेक्षया नित्य संहिता अपेक्षया च द्वौ कार्यौ प्राप्तौ। प्रथमं आकाशं दीर्घेन दीर्घं द्वितीयं च आदित्यनयोर् मध्ये आद्गुणेति गुणश्च तत्र किं किं किं कर्तव्यम् इति। धातु उपसर्गयोः कार्यम् अन्तरङ्गम् अन्यत् कार्यं बहिरङ्गम् इत्यनया परिभाषया धातु उपसर्गयोः मध्ये प्राप्त गुणकार्यं तु अन्तरङ्गम् प्रातिपदिक उपसर्गयोः मध्ये प्राप्त कार्यं दीर्घं तु बहिरङ्गम्। तयोर्मध्ये अपि अन्तरङ्ग बहिरङ्गयोर्मध्ये अपि कः कार्य इति आकाङ्क्षायाम् असिद्धं बहिरङ्गम् अन्तरङ्गीति अनया परिभाषया बहिरंग कार्य से दीर्घ से सिद्धत्वात् अंतरंग कार्य से गुणे कार्य कर्तव्य निश्चित सदी अदेन गुण तत्त काल से स्थान तत्तम स्मृत सहकार आद गुण इतने धातु सर्ग मध्य गुणे कार्य करते शिवदन ये ही व्यवस्थाया अंताधिवत तादृश भूता एकार से स्थाने एकारे एकादेशात्मके एकारे पूर्वान्तद्भावेन आङ्गुपसर्गत्वं प्राप्तं परार्यद्भावेन च इन गतौ धातुत्वं प्राप्तं। ततः उपसर्गत्वं स्वीकृत्य ओमाङ्गोष्ठितेन परूपे कार्ये कर्तव्ये इन गतौ धातुत्वधर्मं स्वीकृत्य एते व्यक्तित्वस्य सूत्रेण वृद्धिरपि प्राप्नोति। तयोर मध्ये कर्तव्य अनिश्चय सती विपृक्ष्य परम कार्य परम कार्य कर्तुम तयोर विपृक्षेद निश्चित्य कथमिति चेत् उपैतित्यत्र इत्यदत्युक्षु इति चरितार्थो भवति कृष्णैत्यत्र ओमांगोषु इति चरितार्थः अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशो चरितार्थयोः एतदत्युक्षु ओमाङ्गोषित्यनयोः सूत्रयोः वर्तमानलक्ष्ये शिवदने इत्यस्मिन् समावेशत्वात् सम्प्राप्तत्वात् अनयोः सूत्रयोः तुल्यबलविरोधः अस्त्येव अतिविप्रच्छेदे सति परं कार्यमेव इति उच्यते। परभूतसूत्र ओमाङ्गोश्च एव इति मत्वा तदनुसारेण अत्र परूपे कार्य कृते शिवदन्ते अग्निमेन पर्णसंयोज्यमित्यनेन वर्णसंयोगेन कृते शिवे इति रूपम्